escolta 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Venga, vamos, rápido, tío, que empezamos ya. Quiero hacer que prepare el discontent. Sí. Discontent de próxima idea, venga. Venga, ho tenim preparat, escolta, és el programa zero, pensau-hi. Començant la temporada 2014-2015, o sea, que venga, sí, perquè avui estem a 4. De 10, de 2014. Tenim els micros posturats? Sí. Tant de descontent en aquest indret, tot ple d'odi. Em deman com pot desitjar una raça superior. Totes i totes hem d'aprendre a ajudar-nos les unes a les altres. Tu ets la meva germana i tu ets el meu germà. Obri els ulls i mira com la gent viu en harmonia. Obri la teva boca i crida. Algunes de nosaltres encara tenim un somni. Obri la teva ment i pensa. Tot allò que escups realment fa pudor. Obri les teves orelles a la pau. Acabarà tota aquesta merda qualque dia? Escolta, nazi. Pus mai més. Totes i tots som membres de la mateixa nació, una oposició supressora de camí a arribar a ser totes i tots lliures. Combat l'enemic en comú. We'll be right back. Pues així, amb aquests Poison Idea, començam aquesta quarta temporada des de Titoieta. I la crec segona que és, època. La segona època, la segona època. I... Bueno, ha plogut. Ha plogut, sí. No ara, molt, perquè no plou molt per aquí. Però no. Bueno. No, avui encara som a dia 4 d'octubre i encetam aquesta tercera temporada consecutiva a Titoieta. Tercera o quarta? Quarta, no duim més comptes de res. 2011, 2012, 13, 14, sí, tercera o quarta. Pues per als nostres més fidels seguidors i oients, avui fem el programa Zero, com que ja vam instaurar la temporada passada, xerrarem de la Fira del Llibre Anarquista, una cita que sembla que se consolida. Sí, la Fira del Disc. La Fira del Disc coincideix també, i l'aniversari del Kids Brigade també, que també, la setmana també, que ve. Sí. Que pitjaran força la, cada setmana que ve, déu-n'hi-do, no sé què farem, perquè la veritat és que tenim moltes activitats haver de fer i haurem d'acostumar-nos a venir dissabtes aquí ja. Com ja sabeu, els nous oients i qui mos pescau per primera vegada, el 1984 és un espai de ràdio que s'emet des de Titoieta Ràdio a Algaida, a Mallorca, cap a la resta del món també gràcies a Ràdio 77 i Ràdio Bronca a Barcelona. I bueno, mirarem d'estar aquí entre les 5 i les 7 cada dissabte fins al mes de juliol, que per Sant Jaume tornarem a fer vacances. Bueno, también justamente pues recordar a los que participaban en el concurso de Balconin, daremos el nombre del ganador. Sí, tenemos a Larry en recuento. Sí. Y diremos justamente sobre las 6:15, 6:30, diremos quién ha sido el ganador, nos pondremos en contacto en directo con telefonía con el supuesto ganador, le diremos cuál ¿Cómo es que el... supuesto ganador con el ganador? No, tenim jutges que fan feina al territorio, sí, tenim números exactos. Sí, no voy a decir quién es el ganador porque hay un supuesto ganador, claro. Bueno, o sea, no digo que sea justamente el supuesto que digamos nosotros así va a voleo, sino el que nos diga el juez, que más se aproxime o haya dado justamente con el número exacto. Y bueno, diremos también lo que ha ido pasando estos meses de verano que no hemos hecho radio, sí. Lo que ha ido justamente los acontecimientos que ha habido tanto positivos como negativos. Y bueno, haremos un programa más o menos así variopinto, recordando lo que ha pasado. No, y también de lo que pasará. De todas maneras, volia puntualitzar que el tema del Balconing van començar aquest any amb el tema del Balconing bastant prestat, que va ser durant el mes d'abril. Sí, porque ja van començar empezó la temporada de aquí turística, pues. Sí, va ser un noruec que va encetar la temporada. Sí, i com bé recordeu, estava en Pep Bonet, el fotògraf, sí. A qui saludam i que va oferir com a premi un Roadkill, el llibre de fotografies que va fer a Motorhead a la seva brutal. Gira. Brutal, exactament. El disco d'aquest estiu, Raül, que no mos hem vist quasi, exactament. Ha estat una reedició d'un grup mític de Valladolid, i te l'has duit aquí sota el braç. L'has escoltat molt. Va, poco, pero bueno, hoy lo escucharemos más. Pues es la reedició per primera vegada en vinil de la maqueta de Cloaca Letal, Nunca, Siempre. Era un recull pues, d'una dotzena de cançons que surten de la mà de Metadona Records per primera vegada des de 1983. Imagínate, ha pasado tiempo, más de 30 años. I ho escoltam aquí des de Titoieta en Excel. Venga. Mata. I de seguir amb aquesta cloaca letal. Un grupazo. Sí, no. Seguim enllaçant temes tant musicals com temes que han vingut i vendran. Per cert, aquest tema de cloaca letal que surt per primera vegada en plàstic via Metadona, sí, és un clàssic que ja vos hauríeu de ficar al vostre baúl, però dir-vos que casualment ha sortit una edició americana d'aquesta mateixa gravació, quasi a la vegada. Sí, en vinil. I també, els Yankees sempre estan ahí a l'última. I aquesta gravació també està disponible en CD de la via de Rumble Records a Madrid, qui també ha editat les noves cançons d'aquest grup de Valladolid, Cloaca Letal, que segueixen allà 30 anys després, no? Sí, ve que sí. I, bueno, comentar coses noves, a veure, dir... Sí, no, simplement comentar pues, que avui hi ha homenatge a Víctor López. Víctor Cirer López, VC López, o tots aquests noms amb que se la coneixia. És un homenatge que se li està fent ara mateix, de fet, ara mateix a les voltes. Ja sabem que això és programa zero, no sortirà el millor per FM, però sí que, d'alguna manera, pues, aquí no volíem deixar passar-se el moment per comentar això, aquestes super homenatge que se li fa. Estaran tocant, pues bé, la banda que ell va deixar, Desintegrados, que s'està acabant d'editar, crec que... Sí, ha sortit al carrer, a la fi, el seu disc que han registrat... No sé com en Desintegrados, no? Sí. Vale. I llavors també estaran tocant a Whisky Fácil, Impresentables, Chicos Enfermos, Paranoia Mental de un cerdo biónico en estado de eyaculación. Era la banda que tenia també, cuando empezó en los 90. Ausell Cantaire, Roberto, Lucía Febrero, Adrià Tomeu Quetles, Xiu Santana, Maria Vermella, Pep Llorenç, Amoníaco, i llavors la quantitat de gent que també ell estava involucrat d'alguna manera o altra, ja sigui per amistats i tot, que estaran allà fent una miqueta tant de coses des de carrer, com un pot de circ, com una miqueta... També hi ha un recital poètic, que de fet sí, avui ha estat avui de matí. Exactament, hi havia una gran sessió poètica, justament de temes, bueno, de poemes que tenia ell. Sí, perquè recordem que en Víctor era també molt polifacètic amb aquest amb el tema artístic. Artístico i musical. I musical i tot, amb la qual pues, bueno, des d'aquí també, com ja li vàrem fer l'altra vegada, quan vàrem assabentar la seva mort, doncs des d'aquí també pues, retre un petit homenatge també a en Víctor, a tot el que va fer i a la seva personeta. I com millor que fer-ho amb una cançó d'aquest disco que acaba de sortir. Sí. La maqueta, però bueno, lo que justamente... Encara s'ha d'acabar de... Sí, no és la cançó, no és una gravació, no és la mateixa mescla que la del disco. Sí, però és un aperitiu. Un aperitiu, sí, per anar fent boca una miqueta. Molt bé. Desintegrados. Sé feliz para siempre en esta olla a presión. feliz para siempre, sé feliz para siempre en esta olla a presión. Pues esto era Desintegrados, recordando a Víctor Cire López, que sí, seguramente estará escuchando el programa y escuchando justamente su homenaje y estará disfrutando donde esté. I doncs sí, també recordar, bueno, això que és avui, dissabte 4 d'octubre, la Gran Bacanal, que ells han titulat i que gràcies als seus amics i familiars han muntat aquesta superhomenatge. Allà set voltes. Molt bé. Bueno, y justamente, pues bueno, pasaremos justamente a otro grupo, grupo de Irlanda, de los 70, se me parece que se formó sobre el 74 o así, pero bueno, hasta el 76-77 no editaron nada, es un grupo que se llama The Mecons, y escucharemos la canción Where Were You? Era Mecos, la canción Where Were You? On punyetes eres, i això era del 74, Raúl. Exactament, ja t'he dit. No els he seguit molt, la veritat. Pues una gran banda, la verdad es que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que ahora hacen un poco más de folk, lo que pasa siempre en Irlanda, pero vamos, es un buen toque musical. Buenas tardes, Jota. Estamos tardes. Aquí otra vez. Ah, lo que ve sí que es folk. Sí, lo creo. Folclore escandinau, escandinau, por lo menos tocaría que es folk. Vinint de ti, seguro. He volgut venir a fer-te de presència en el programa Cero. I ho farem sobre Wolfpack, un grup suec, de Crust. Wow. No sé si el seu segon LP no estic segur. Ara no sé un pot de memòria. Estàs mal informat, estàs jota. Sí. No m'estranyaria. Bueno, el LP se diu All Die Hell. Tot el dia un infern. Com sempre. Com sempre. Tot el dia i tot el món. I més en verano en el Gaida, eh? I en invierno igual. Va estar tret per 12 lleis alemany, el Farewell Records i els Anonymi Records. I escoltarem un tema d'aquest Out the Hell que se diu Power and Greed, poder i avarícia. Pues venga, vamos para allá. Música Doncs sí, una de les altres coses que ha passat aquest estiu, bueno, i no tant aquest estiu, de fet ha estat una resolució d'última hora, de fet de dia 23 de setembre, que aquí va la resolució que anul·lava el decret que regula el tractament integral de llengües, aquest anomenat TIL, que el govern de Bauçà ha fet bandera durant aquest any i algo. I bé, de fet, llegiré així com ho diu exactament. S'ha declarat nul el decret que regula el tractament integrat de llengües entre sentències relatives a tres recursos presentats per comissions, UGT i STEI. Les resolucions emeses avui de matí afirmen que el govern va infringir l'Estatut d'Autonomia en obviar l'informe de la institució consultiva en matèria lingüística, la Universitat de les Illes Balears, i que infringeix la Llei Balear de Bona Administració i de Bon Govern en no haver realitzat una avaluació prèvia de l'impacte del decret. Doncs això és el que es va anunciar el dia 23 al Tribunal Superior de Justícia, que en referent al TIL. I per xerrar-ne un poc d'això, tenim a l'altre costat de la línia en Iñaki Aicart. En sents? Sí, hola, bones tardes. Hola, bones tardes, gràcies Iñaki. Hem pensat a telefonar-te, com que és representat de l'Assemblea de Docents, perquè ens fessis 5 cèntims damunt tots aquests canvis que ha hagut amb el conflicte educatiu a les darreres setmanes. Bé, i doncs, sí que és veritat que hi ha hagut molt de canvis, canvis importants, no? Han canviat de consellera, nosaltres ja feia estona que estem demanant la dimissió de la consellera Camps, perquè bueno, la seva gestió al davant de la Conselleria d'Educació l'únic que servia era per encendre més el conflicte i empitjorar pues, les condicions del sistema educatiu. Aquest canvi de consellera pues, ha dut també un canvi de part de l'equip de la conselleria, el conseller a l'ombra Guillem Estarelles, que també ha sortit cap a de fora, i aquesta persona és la que bloquejava totalment qualsevol possibilitat de resolució del conflicte, va ser la que va bloquejar les negociacions amb la vaga indefinida. S'han també tancat els expedients o arxivat els expedients al director de Menorca, cosa que és important, i bueno, i hi ha lo que són les resolucions judicials, no? O sigui, la sentència que anul·la el decret del TIL i les interlocutòries, els autos, no? Que lo que fan és pues, que paralitzen el calendari d'aplicació del TIL en el curs present, pues, són tot una sèrie de coses molt importants, no? Perquè ara ha canviat així en una setmana l'escenari d'una manera molt gran, no? Aleshores, ens trobem ara pues, que ens hem de resituar tot, ens hem de recol·locar, hem de veure si tots els canvis que han hagut és bona intenció per part de la conselleria o simplement és de cara a la galeria, pues, perquè feia estona que havíem perdut el debat de l'opinió pública i ara pues, igual volem donar una altra imatge, queda poc per les eleccions i bé. Nosaltres, per part nostra, l'Assemblea de Docents, continuem en marxa, continuem pues, analitzant la situació i veient que no hem d'afluixar en un moment de debilitat de la conselleria, no? O sigui, que hem de fer fort. Ara en els centres pues, estan canviant els projectes lingüístics, ja han començat uns quants de centres a tornar projectes lingüístics anteriors al TIL, el que molts ja modificant-los en qüestions d'anglès, no? Intentant fer més tractament d'anglès. I bé, i per part de l'Assemblea de Docents no mullar, no? O sigui, també estem en la lluita judicial, una de les interlocutòries respon a una demanda de l'Assemblea de Docents i també pues, la mobilització, vam fer una jornada de vaga el dia 15 de setembre i bueno, també un altre plantejament que tenim en aquest primer trimestre és també començar a tractar de manera pues, participativa quina és l'educació que volem, no? De cara pues, al futur. Clar. I Iñaki, quina creus que serà la derivació del govern? Perquè ara mateix és vera que dintre aquests canvis que estan a 20 aquests dies pues, se fa una miqueta difícil tots agafar una posició o una altra i el govern de fet està agafant un pot de donant voltes cap aquí cap allà i tampoc no cap de veure que acabi de prendre una línia recta perquè és que potser no ho té clar. Tu quin creus que serà la seva línia d'actuació enfront a totes aquestes patacades que li han donat a través del tribunal? Bueno, d'una banda el que estan fent és negar la realitat, no? Continuen intentant convèncer la gent dels centres perquè continuïn aplicant el TIL quan la realitat és que ja no és obligatori. Els centres que van aprovar projectes lingüístics dins del TIL es poden canviar fàcilment a través de convocatòries de claustre i coordinadores de CCPs, coordinadors de Comissió de Coordinació Pedagògica, vull dir. I després, a banda, en Bausà pues, ho té molt clar, que això és un projecte ideològic, és el seu projecte, un dels seus peus de la seva política per aquesta legislatura, i tirar cap allà. Clar. Anna? No, res. I home, una de les coses també que la veritat que des d'aquí hem estat seguint i tot és tota la mobilització que des de l'Assemblea heu fet. La veritat és que ha estat absolutament exemplar. No per ses vies d'això, sinó perquè la veritat és que ens heu donat a tots una lliçó de com a través d'aquesta mobilització social tan important que s'ha fet des de l'Assemblea, doncs, i per part de tots els docents i tot, la veritat és que ens heu donat una lliçó de com se poden canviar coses i com se poden forçar també això, a canviar aquesta realitat que en aquest moment ens va donar el govern de Bausà, no? Això la veritat és que troc que és una de les coses més positives que veure, per mi, no? Que veure que com aquesta força se pot aconseguir. Sí. El que és important és que comencem a rompre esquemes d'aquelles idees de és que això no se pot fer, això no anirà endavant, això està fracassat abans de començar. El que vam veure en l'Assemblea de Docents és que quan vam començar a promoure la vaga indefinida era que moltes crítiques, molt d'escepticisme, sí. I des del treball, des del convenciment, des de l'honestedat, és quan tu pots arribar a molta més gent, i és quan va haver aquell moviment del setembre d'octubre de l'any passat, sí. Tan potent. I després que s'ha mantingut en una organització assembleària molt forta. La setmana passada van fer una assemblea d'urgència convocada al dia següent, en un dia, i nosaltres havíem de convocar l'assemblea en un teatre, saps? No la convocàvem en els baixos d'un edifici o saps? Molta participació, més de 300 persones, en representació de 105 centres, des de 205 que estaven convocats a Mallorca, vull dir que en una urgència, doncs molt bona resposta. Sí, no, la veritat és que ha estat, i a més com ho dius tu, troca un moviment de base que a més també va forçar després també en els sindicats a posicionar-se, perquè de bon principi crec recordar que tant comissions com UGT encara no sabien molt bé on s'havien de ficar en tota aquesta història, crec que al principi, no? Sí, en general els sindicats al principi van ser escèptics i després quan van veure pues, tota l'organització que hi havia i tota la força que se tenia, pues, llavors vam tenir més clar que s'havien d'afegir, no? STI, comissions, que són els dos que van afegir a la vaga, a la convocatòria de la vaga indefinida. Buenas tardes, Iñaki. Yo soy Raúl, otro cooperante del programa de 1984. Y mira, quería hacerte una pregunta porque es que la verdad es que solo viendo las declaraciones que suelen hacer tanto Balzá como la ex consellera que teníamos aquí, Camps, de decir que justamente los chicos del País Vasco hablan euskadi, fue buenísimo. Fue buenísimo, o sea, yo creo que en vez de a ver si tú también me sabes responder esta pregunta, yo creo que en vez de justamente de intentar meternos el til a los docentes, yo creo que tendrían, bajo mi punto de vista, no tendríamos que meterles el til a los políticos para que sepan hablar, por ejemplo, en las conferencias bien el inglés y otras lenguas, por ejemplo, ajenas. Bueno, no seré yo aquí qui dirà el que s'ha de fer en la classe política, però el que està clar és que, bueno, una conselleria d'educació i cultura que no estigui dirigida per ningú que ve del món de l'educació ni del món de la cultura, pues llavors passen aquestes coses, no? Que te surt una persona que no té suficientment nivell per xerrar en públic i diu aquestes coses de en Euskadi parla en Euskadi i l'informe trepitja i el museu de Nova York de Jamoma, no? Aquestes coses que clar que volaven molt en evidència a la consellera anterior, vull dir. Y yo creo que también apuro. Sí, y también la alcaldía de Madrid, ¿no? O sea, como Ana Botella por otro lado. Sí. Claro, no, el tema es que todo eso del inglés también tenía mucha demagogia, ¿no? Porque una cosa es interesarse para aprender más, para saber más, para poder saber inglés, pues para estudiar, para, yo qué sé, porque si se vuelven a hacer carreras, para viajar. Però una altra cosa és la visió que tenen, crec jo, del Partit Popular, del govern Bausà, de que la gent ha de saber anglès per poder fer de cambrers i poder servir pues, als turistes en una dinàmica econòmica que els mallorquins o la gent que viu a Mallorca, en definitiva, seran uns servents, no? No seran, no se desaspira a l'anglès o a les llengües pues per una millora intel·lectual i social, sinó per ser mà d'obra barata. Ja, sí, en qualitat de la funció que ens espera, que és la de serveis únic i exclusivament. Moltes gràcies, Iñaki, per fer-me 5 cèntims. Mira, també és qüestió d'aprofitar aquest moment de crítica que s'ha iniciat en el món de l'educació també per ser capaços de posar damunt la taula aquesta classe d'arguments, no? Perquè el que ha tingut també el moviment dels docents ha estat un moviment sense pèls a la llengua i s'ha hagut dir les coses ben clares, no? Nosaltres, a diferència d'altres, pues, varen posar una denúncia a la consellera per malversació de cabals públics, que en definitiva és corrupció, que això potser altres entitats no ho fan perquè tenen, pues, jo què sé, contrapartides. Mm. I pues, igualment en el tema dels arguments, tipus aquest de crítica al sistema econòmic o de crítica a la societat d'avui, pues, nosaltres pues, les podem posar també en la taula perquè també tomate, nosaltres som treballadors, vull dir, no tenim cap altre interès que millorar les coses. Exactament, sí. Mm. No. Pues, actualment, ens fa 5 cèntims de quines segueixen sent les vostres reivindicacions? Iñaki? Hola? Hola, Iñaki. Ara me sents. Quines són actualment les vostres reivindicacions? Bé, nosaltres, pues, complir... Que, bueno, nosaltres ara el que tenim clar és que el tema del TIL ja no en volem parlar. És un tema que no... que queda aparcat de cara a lo que és la reivindicació i la resolució del conflicte, perquè d'una banda, els interlocutors que tenim no ens posarem d'acord, i de l'altra, ja els tribunals l'han sentenciat, no? El TIL és mort, i era una de les reivindicacions que tenia més problemes amb l'altra part. Mm. Llavors, també teníem la reivindicació dels expedients als directors de Menorca, aquests han estat arxivats, quedant pendents resoldre les expedients al director de Sis de Marratxí, però que jo confio que també serà aviat. I llavors les nostres reivindicacions ja passarien més a termes més laborals, no? De demanar pues, el tema de les substitucions, no? Que ara s'estan substituint els professors també baixa als 15 dies, no? La gent que està en contra de la vaga però se queixa que els nens no tinguin mestre un dia, però no se queixen a vegades quan no tenen mestre 15 dies per culpa de l'administració, no? El que fa que siguin declaracions tendencioses que fan. Després el tema de les ràtios, ara tenim grups molt, molt grans i costa molt pues, fer classe amb la diversitat que hi ha. Després ja s'han llevat des de fa 2 anys els equips d'atenció a la diversitat, no? Els alumnes amb més problemàtiques pues, no estan ben atesos i també són qüestions que s'han de resoldre, no? per intentar poder fer una feina mínimament bona, no? Dins del sistema educatiu que tenim, no? També hi ha la llei d'educació, de la LOMQE, a nivell estatal, que és una llei que té més un punt de vista neoliberal, no? Mercantilista, que aspira a segregar l'alumnat, que ara, per exemple, enguany ha començat la formació professional bàsica a primer d'ESO i és una... Bueno, a primer d'ESO, quan a dins de la secundària, i és una formació professional que per ventura els alumnes acaben sense tenir titulació, no? Mm. És una manera de desplaçar els alumnes que tenen més problemàtiques per seguir estudiant. Mm. I així una sèrie de punts que són ja més de caire laboral, professional, i per la millora del sistema educatiu. Clar, nosaltres això també veiem que ara, quan el que se xerra de pressupostos, pues, haurà d'estar lligat a una bona inversió en educació, no? Clar. I això és a lo millor el que li haurem de començar a exigir a la conselleria, que si tenen bona voluntat, pues, que aconseguin embausar dubtes per poder posar pues, més professorat, poder posar més infraestructures, poder posar més aules i menys alumnes per aula i tota aquesta sèrie de coses. A banda, tot el tema de les beques, no? Perquè n'hi ha, pues, en un moment de crisi, moltes famílies, pues, es costa pagar llibres de text, nens que es costa pues, aquest, el tema del menjar, el tema del transport, i això hauria d'estar becat, no? A veure quines són les famílies que realment necessiten pues, que se'ls pagui, i l'educació, pues, segons la Constitució espanyola, que quan interessa val i quan no interessa no, pues, ha de ser gratuïta, no? I aquestes coses pues, és l'Estat que les hauria d'assumir. Home, també està molt bé, no? Acabar de... O sigui, estirar aquesta força que ara teniu per reclamar tot aquest paquet de mesures o de tot això, no? Com per una altra vegada recuperar, o bueno, una altra vegada, o recuperar el manco el que és l'educació pública amb tota la dignitat que vosaltres voleu i amb totes les eines que realment vulgueu, no? Perquè realment, per una banda, vosaltres sou els que treballeu en el camp i per tant sabeu el que necessiteu. O sigui que realment me n'alegro que això tiri endavant i la veritat és que des d'aquí també això que vos escoltin, que vosaltres sou realment els qui teniu les problemàtiques i els qui vos trobeu cara a cara amb tot això. Mm. O sigui que des d'aquí realment moltes gràcies per fer aquesta feina, perquè ha estat una feina que heu fet totes i tots i molt important, i nosaltres manco te puc ben assegurar que estem ben agraïdes de tot aquest esforç que heu fet i entre tots plegats, eh? Bueno, i a vosaltres gràcies per cridar-nos i donar-nos difusió, perquè tota difusió és poca sempre, eh? Mm. Bueno, Iñaki, fins aviat, que la lluita continuï i mos veiem a les autopistes de l'educació. O al camí de cabra, segons com se digui. Vinga, salut. Iñaki, un saludo des d'aquí. De Iñaki, volvem aviat. Salut. Adéu. Vinga, salut. Després de gaudir de l'experiència de l'any passat, enguany tornam amb més il·lusió que mai. Aquesta segona edició de la Fira del Llibre Anarquista de Mallorca, que tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 d'octubre del 2014 al Parc de Ses Bales de Palma, té l'objectiu de crear un lloc comú per al debat al voltant de diverses temàtiques interessants per a l'anarquisme i l'anticapitalisme illenc, a partir de la presentació de diversos llibres. Actualment relacionat amb la situació econòmica, social, política i cultural del món que ens envolta, és evident que el pensament anarquista ha ressorgit de nou, recordant-nos a totes les idees de que no comptam més que amb nosaltres mateixes. Per aquest i altres motius, seguim i seguirem apostant per la realització d'aquest tipus de trobades, on poder establir relacions entre diferents col·lectius i individualitats amb inquietuds comunes entorn a l'anarquisme. Com en la primera edició, la fira està organitzada per la Coordinadora Llibertària de Mallorca, que es troba formada per diversos col·lectius i individualitats que treballen i actuen conjuntament. A més, en aquesta edició s'ha comptat amb la participació de més gent afí a aquesta entitat per tal de sumar esforços i il·lusió entorn a la trobada. Quant a la part econòmica, aquesta es gestionarà a partir de diferents iniciatives com sopadors, concerts i espectacles, punts de llibre, etc., que ens ajudaran a recaptar fons per autofinançar la fira. A la web firadellibreanarquista.noblogs.org podreu trobar informació actualitzada de les activitats confirmades que tindran lloc els dies de la fira i de com donar-hi suport. Si voleu demanar un espai a la fira, propostes, dubtes, suggeriments, contacte amb les distribuïdores o qualsevol altra qüestió, ens pots enviar un correu electrònic a contact-firallibremail@resap.net. Ens veiem a la fira. Visca el debat viu. Us volíem comentar ara una miqueta d'escartell de lo que serà la segona fira del llibre anarquista de Mallorca de dia 10, 11 i 12 d'octubre, que es realitzarà en aquest nou espai, bueno, nou espai, no, que canviem, que se canvia de lloc, ja que l'any passat va haver-hi, bueno, no sé, és igual, en Espart de Ses Veles de Palma se farà. I el divendres 10 a les 5 hi haurà l'obertura de la fira. A les 6 hi haurà la presentació de la segona Fira del Llibre Anarquista de Mallorca a càrrec de José Luis de la companyia Bufons. A les 6 i mitja, presentació del llibre La Comuna de París a càrrec de Dolors Marín, autora del pròleg. A les 7, presentació del quadern didàctic No robaràs a càrrec d'un dels membres del col·lectiu autor Escuela Libre. A les 8 i mitja, sopar vegà a preus populars. A les 9 i mitja, representació de l'obra teatral Post, Post, Post a càrrec de la companyia Les Hipòcrites. I a les 10 i mitja, música en directe amb Tomeu Kegles, Xus Santana i Fusion. El dissabte, dia 11, començarà les activitats a les 11 de matí amb l'obertura de la fira. A les 12, presentació del llibre Por qué no nos dejan hacer en la calle a càrrec de membres del col·lectiu d'autores grup d'estudis antropològics La Corrat. La Corrala. A les 2, dinar vegà a preus populars. A les 4, tornarem a començar amb com aprofitar el turisme i les seves nocivitats. Debat obert sobre el turisme a Mallorca arrel de la publicació del diari que és tot inclòs. A les 6, presentació del llibre en defensa d'Afrodita a càrrec d'una de les seves autores, Nepal. A les 8, representació de l'obra bufonesca Degenerant Utòpics a càrrec de la Leoparda. A les 9, sopar vegà a Preus Populars. A les 10, música en directe amb el cantautor Butterfial. I final de jornada amb punxadiscos. El diumenge, dia 12, es tornarà a començar la jornada a les 11 del matí. A les 12, presentació del llibre D'on està mi tribu, a càrrec de la seva autora Carolina del Olmo. A les 2, tornarà a haver-hi un dinar vegà a Obres Populars. A les 4, presentació del llibre Paremos los vuelos, a càrrec d'un membre de la companyia estatal pel tancament dels CIES i del col·lectiu editor del llibre Local Cambalache. A les 6, presentació de la revista Clau de Volta, a càrrec de Pol d'Acció Llibertària de Sants, amb posterior taula rodona i debat sobre l'organització del moviment llibertari a Mallorca. A les 8, cloenda de la Fira amb poesia sobre les bases d'UP. Hi haurà micro obert per a aquelles que vulguin recitar. I recordar-vos que durant aquests sobretot el dissabte i el diumenge hi haurà un espai perquè pugueu venir amb els infants, amb les nines i nins, que és el dissabte i diumenge a les 11 i fins a les 2, i a 4 a 8 hi haurà pues, un espai per infants que estarà coordinat per membres de Nono Espai d'Aprenentatge. Això és el cartell de la segona fira del llibre anarquista després de l'èxit de la primera. La veritat és que ens agrada molt en aquest programa Zero de 1984 poder anunciar que es realitza la segona, i esperem que en breu, una vegada hagi passat i tota la gent estigui ja més relaxada, puguin venir la gent de la coordinadora o els que vulguin que varen estar o crear tota aquesta fira, doncs a comentar una miqueta les conclusions i quin ha estat el resultat d'aquesta segona fira del llibre anarquista. Així doncs, ja ho sabeu, dia 10, 11 i 12. Això és cap de setmana que ve. Estamos en la Tira de los Ricos. Está la plazoleta llena de gente, pero llena. Y aquí no se ve ninguna pelea. Las cosas que se dicen, entran a la Ripla. Y cortan los incidentes y manténganse allí presionando más incidentes. En principio la situación está controlada, ¿eh? Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico y se toma toda la posición. Entonces estará la situación controlada. Aquí hay una persona. Es un ciudadano, sí. Creo que es un pelotazo desmayado. Vale, vale, se habrá desmayado. Stand the pressure, stand the pressure, stand the pressure. Escoltàvem la cançó Rajoy Division 1213 de la banda Estricalla, una banda euskalduna, encara que, com sabeu, té membres a altres indrets de la geografia ibèrica, com Saragossa, d'on surt el seu cantant. El coneixereu d'haver estat la veu del Corazón del Sapo durant molts anys. De fet, diuen Sapo. Sí. Pues apareixen al recopilatori a la cara A com la primera cançó, el recopilatori que se diu Vall de Bastons, Maquil Danza, un recopilatori on apareixen fins a 22 bandes d'arreu de Catalunya i Euskadi, cançons en contra de la repressió policial, sobretot. I això ha estat editat per Hysterical Records i Filferro Records, especialitzat en recopilatoris, eh? Pues sí, una bona adquisició. Per cert, crec que Estricalla estaven confirmats i ja apareixen el cartell del Lunatic Fest que tindrà lloc a Lloseta el proper el 8 de novembre. 8 de novembre, al Teatre Lloseta, la segona edició d'aquest festival que tindrà lloc un dissabte, igual que l'any passat, serà d'entrada gratuïta a partir de les 4 o les 5 de Soro Baixa. Bueno, en el cartell pone que se le puede dar una donación para apoyar per recolzar les despeses, com per exemple la del bitllet d'aquesta banda. Crec que també venen Rot de Catalunya i estiran tocant altres bandes. Ara no estic segur. Desenterrades. Desenterrades, sí. Crec que també estan actuant... Tenim el cartell a mà? Sí, ara l'estic intentant aconseguir. Dona'm dos minutets. Quatermass segur que toquen. Perquè són lloretins. Sí. I altres grupos. No, Quatermass no. Ja no ho dice la Rick, que és el bateria. Bueno, pues una bona ocasió per veure Estricalla aquí a Mallorca. Y bueno, mientras buscamos el cartel de Lunatic Fest, que ahora justamente diremos las bandas que tocan y más o menos los horarios y tal, vamos a pasar a un recopilatorio que justamente ha salido este año. Bueno, un recopilatorio no, reedición. Una reedición, perdona, sí, es que ahora con el tema de recopilatorio tuyo ya se me he liado. Que es justamente a manos de Punka Way Records y al sello Sokit. Sokit fue el original, ¿verdad? Seguro, sí, por su primera edición, exactamente. Vamos a escuchar una canción de esa gran banda que había mitad de los 80, finales de los 80, que eran Los Escarabajos, con el EP Ya Era Hora y la canción Augusto. Augusto, qué clásico, ¿eh? Sí. Gamberro. Vamos. Con su gabardina. De profesión exhibicionista, trabajaba en el parque del mar. Pero ahora Augusto está en el paro. Una vieja le ha cortado su instrumento de trabajo. Augusto no tiene nada que enseñar. Augusto, Augusto, no tiene nada que enseñar. La volverá a enseñar. era Augusto de los Escarabajos. Bueno, esta canción además viene justamente muy bien, porque justamente hace poco salió una noticia que pasó en Puerto Cristo, que 7 agentes tuvieron que reducir a un turista polaco que hacía de exhibicionista por el hotel. Vaja. Pues enllaçant amb el tema dels turistes i com comentàvem al principi del programa, avui volem anunciar primer el recompte final de Balconing. De víctimes de Balconing. Recordem que les regles són molt estrictes i no tot s'hi val. No tot s'hi val. No, todo no vale. No. A més, hi ha molta gent que ho intenta arribar a la piscina, hi ha gent que ho aconsegueix, això no s'hi val, no compta no. En aquest concurs. El tema és la gent que ho va intentar i s'hi va quedar. I s'hi va quedar, però... La gran novedad es que justamente para que sea legal tiene que justamente no venir la ambulancia, sino el coche fúnebre. Si viene el coche fúnebre directamente, eso es lo que cuenta. Pero resulta que tenim ja, o sea, hemos hecho el recuento, pero bueno, ¿qué te parece si el concursant guanyador anuncia el número que ell va sí, decidir? Si justamente acierta ese número, pues justamente es el ganador. Y... Tenemos, me parece que a la otra línea del teléfono, me parece que al concursante. Ángel ¿Qué? González, ¿nos oyes? Ángel, ¿sí? Ángel, ¿qué tal? Ángel, hola, ¿cómo estamos? Ángel Gómez. Sí, soy yo. ¿Seguro? Dime. A ver, ¿puedes demostrar lo que estamos hablando con Ángel Gómez? Tú nos enviaste un mensaje en nuestro correo electrónico de ara es1984@gmail.com diciendo un número de víctimas mortales. ¿Quieres recordarnos el número que elegiste? Sí, el número 12. El número 12, pues está sí. Justamente en la porra. ¿Y sabes lo que has ganado, Ángel? ¿Sí? ¿Sabes qué has ganado? Es algo que justamente viene con tu personalidad y carácter de rockero. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿qué he ganado? Dime. No sé, di alguna propuesta que venga contigo. Hombre, no sé, tío. No recuerdas cuál era el premio, ¿verdad? Un viaje a Walt Disney, seguro que no. Pues mira, te recuerdo el premio perquè en abril vàrem estar fent un programa de ràdio aquí a 1984 i teníem un convidat d'honor que era en Pep Bonat, que va fer un llibre que se diu Road Kill. I te suena más o menos. ¿Te suena de qué van los tiros? Bueno, de Motorhead, ¿no? El libro ¡Ahí lo has dado! Sí. Pues ese es el premio, justamente el libro de las fotografías. ¡Bien! De la ruta que hizo Pep Bonet con Lemmy y la banda Motorhead. O sea, qué guay, tío, gracias, tío. Bueno, gracias a tu por participar en aquest concurs radiofònic i bueno, más bien radiofònic y aparte por internet. Y bueno, y además, Motorhead es mi grupo preferido, ¿sabes? Ah, mira, pues mira, ha visto, ya sabía yo que a lo mejor te venía con tu personalidad de rockero. Muy bien, pues gracias. Bueno, ¿cómo es que tengo que hacer para recogerlo? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, te puedes pasar por los estudios de aquests dissabtes. Hoy es el programa número 0. De todas maneras, estaremos aquí cada dissabte de 5 a 7, aprofitam. Estará justamente firmado por nosotros y por el Bonet. Sí, pásate un día por aquí. Que te vaya bien. Y bueno, ya de que estás... Pues, estarás invitado además a un programa para que veas cómo funciona nuestro programa de Hardcore Punk Fanzine. 1984. Oye, Ángel, ¿sabes que están preparando un nuevo videoclip para su nueva gira? Van a volver a Motorhead, tío. ¿Ah, sí? Sí, bueno, hay un concurso, han montado un concurso que va de que quieren elegir quién les hace, un fan le puede hacer su videoclip. No, crec que si no vaig errat, perquè jo el meu guiriflu tampoc, bueno, no, nací en època avantil, i clar, per lo que puc interpretar de entre la traducció del Google i tot això, és que tenen 10 propostes de vídeos per a su canció Kill It By Death, i hi ha 10 vídeos i se tracta de que els fans escollin el vídeo que els agrada més perquè sigui el videoclip d'aquesta cançó. Que haga la promoció de su gira. Son videoclips handmade, o sea, que hacen los fans y bueno, hay 10, ho podeu trobar, si voleu, a la pàgina ultimateclassicsrock.com, Motorhead Video Contest, y ahí puedes elegir, puedes votar. Sí, exactamente. O te puedes tú justamente currar un videoclip y a lo mejor te dan a lo mejor... Y también lo puedo mandar. También lo puedes mandar, a lo mejor te dan justamente una entrada para su gira. Bueno, eso, sí, eso ya no va a cuenta nuestra, ¿eh? Eso ya no va a cuenta nuestra, eso ya va a cuenta de Lemmy y compañía. Muy bueno, bien, Ángel. Vale, pues gracias. Gracias ya... por participar y por escuchar nuestro programa. Nada, ya paso a buscarlo un sábado de esto. Perfecto, ¿vale? Tráete algún disco. Exactamente. Venga. Muchas gracias, Ángel. No, bueno, discos no tengo, cinta de Motorhead. ¡Epa! Pues espera, que tenemos problemas técnicos con las cintas, pero cuando lo resolvamos también quedará pendiente el cassette. Sí, pues sí. Escuchamos. Venga. El tema, Kill by Death. Escuchamos tengo, Motorhead, tengo. Kill by Death y sigue con nosotros en este programa. Gracias. Deu. Gracias. Deu, chicos. Squeeze my life. Bueno. Bueno, pues ya sabéis. El viejo Lemmy, ¿eh? Podríamos hacer una porra a ver qué día la casca. Sí. Bueno, seguimos viendo ese muy tanto. Si se tira por el balcón, cuenta. Si no, no. Una cosa. Retomando un momentet lo que era l'agenda, recordar que al Lunatic Fest hi haurà Estricalla, Rot, Wasted, Desenterrades, Without String, Marasme, Inner Sight, Zero Byte, Fast Food Society i The Cranio. Recordeu, 8 de novembre, Teatre de Lloseta, entrada La Voluntat, obertura de portes a les 4 i mitja i fins a fi de festa, que sí, és a la 1 i mitja. Exactament. A preus populars. Recordeu que hi haurà tota classe de tenderetes, des de discos, fanzins, mil coses així de robata, crec que també vaig, de tant Atomic Garden, Passatent, Metadona Records, el Kid Brigade, etc. Així que ja ho sabeu, fira de discos, concerts, merchandising, projeccions, art, punxades... Do it yourself. Fiesta assegurada, seguramente. I seguim amb l'agenda, si t'assembla, no? Sí, poden seguir. Sí, el dia 10 d'octubre. Justament s'ajunta, però bueno, jo crec que mos donarà temps, dia 10 d'octubre, All Kids Brigade, Distri Segell, compleixen 2 anys d'existència i, per tant, ja tornen a fer aquest festival, la segona edició. L'entrada seran 4 euros. Tot el recaudat, a part del que ens tocarà a ells, serà destinat a editar o coeditar futures edicions de bandes locals. Es farà sa possessió i si el temps acompanya de fora, clar, el dia 10 d'octubre a les 9 i mitja. I ses bandes seran Altercado Sonoro, Trau, Iron Merda, Riot Cats, Trance, Diez Cerebros, The Cranio i Orden Mundial. Aquest sembla que serà s'ordre, no? Que en teoria començarà a les 9 i mitja, puntual. I Estricalla, no? No, Estricalla és el Lunatic. Vale, veritat. Això és el festival del Kids Brigade. Joder, que lío que me tengo. I per cert, sabeu que Trance van anar a les festes de Gràcia, que sí, van tocar sí. Màquina Muerta, tal i com ens verdad. Comentaven al darrer programa del juliol. El 15 d'agost fueron? Sí, van triomfar una altra vegada més. Bueno. Van tocar juntament amb Woman Bastard i Demonios Salvajes. Madre meva. I van aprofitar la seva estança allà a Barcelona per tornar als estudis d'en Holly, que és la veu i la guitarra d'un grup que se fan dir Robots i van enregistrar 4 temes més al mateix estudi on van enregistrar les cançons del seu àlbum Maldición i 2 de les 4 cançons apareixeran en breu aquest hivern a un 7 pulgades compartit split juntament amb la banda Suïcides, on trobam gent de Barcelona i gent de Viena. I sembla ser que a final de gener, principi de febrer, se'n van de gira per Europa. Suïcides, Trance i aquests 7 pulgades compartit bueno. Que publicarà Metadona. Qui els ha pogut bueno. Seguir? Pues escoltam així un adelanto de lo que seran aquestes cançons en primícia. Venga, ten ganes. Oh, i tant, ho tenim. Fantàstic. Sí, mos ho han enviat en Burofax. Bueno, jo ara que se mos havia quedat ja un parell de temes enrere escoltant els escarabajos, he pensat en la Gran Orquestra Republicana i no sé per què, no sé per què m'ha venit a la cabeza, eh? També estuvieron tocando hace poco en una Guiri Fest. La Guiri Fest. La Guiri Fest, que era un mono, bueno, era un monogràfic per, bueno, mentida, era per autogestionar, monogràfic tot inclòs, que se va fer a la finca ecològica de Son Durí de Vilafranca i van estar tocant amb altres grups com la Veja Maya, Funky Crackers i, bueno, i Doctor Enfermo, ah, Doctor Enfermo va presentar. També, jo crec, bueno, que val també, la pena agrair... També estuvieron tocando en Sa Pobla en la fiesta de la fiesta republicana. Que se hizo hace que fue en finales de agosto, principio de septiembre, no estoy muy seguro, pero bueno, fue por ahí. I jo no hi vaig a ser, però aquí posa que a més hi haurà projeccions a càrrec de 39 escalons, cunilingüising i balcòning. Mamading, sí, feien mamading, llocs. Vaya. Crec que va anar molt bé d'entrada i val la pena agrair novament a grups com Funky Cracker, La Veja Maya, Doctor Enfermo i la mateixa Gran Orquestra Republicana que ajudin a que hi hagi aquestes festes. Interessant perquè la gent pugui anar, no? Sense demanar catxers desorbitats. I a més, bueno, ara ja és per això, l'altra vegada que hi vam anar amb la festa, amb la bèstia incontrolable, la veritat és que es trampó i els cocorrois que vàrem fer. Sí, és, wow, és un cremón. Molt bon, molt, molt bon. Va ser a sobrassada de peix. A sobrassada de peix, bueno. Sí, no és el mateix. No, però hi havia la bèstia incontrolable. Sí, sí, sí, sí, certament, certament. Però bueno, també, antes de passar a otro tema i tal, venga, ja que estábamos hablando de lo, todo lo que ha pasado este verano, aparte de lo balconing, piensa que en Magaluf ahora salió otros... Otras actividades. Otras actividades que son... El mamadín, no el mamadín y lo de la droga caníbal, pero que justamente ahora quería hacer este inciso, porque claro, haciendo las bromas de que, hostia, pues aquí podían hacer una película y tal, pues mira tú, encontré un artículo que vino en el Última Hora hace un par de semanas atrás y tal, que justamente estuvieron grabando una película que se llama Generación Z por aquí, por Mallorca, que se estuvieron grabando en Cúber, en la zona de Cúber allí de la Tramuntana, zona de Formentor, Artà, y en el antiguo cuartel de Son Busquets. Esta película promete, porque ahora justamente acaba de finalizar, pues de rodarla por aquí, porque primero estuvieron grabándola un poco por ahí, por el sur de Gales, el 29 de septiembre de este pasado mes. Mm. O sea, imaginaos la película que puede salir otra vez de, mira, de zombies. Mira, bro. Yo pensaba, Larry, que iban a grabar algo por Magaluf. Casi no se te oía, Larry. Ha aparecido Larry por aquí también. Todo el mundo, hemos venido a la zona cero, sí, de 1984. Muy bien. Pues seguimos aquí a reediciones. Y es que lo de reeditar discos, veis, está molt en boga darrerament, ¿no? ¿Cuántas cintas estàs veient transformades una altra vegada que se poden adquirir en formato vinilo, tu que t'agrada tant, Raúl, no? El teu baúl ja hauràs de fer una ampliació, sí, eh? Sí, además que con todas las cintas que tengo como 5 o 6 cajones llenos de cintas, imagínate tú, ahora estoy recuperando cosas que, lo típico, ¿no? O sea, que venía uno con un disco y te lo grababa. Pues ahora pues intento pues recuperarlo en vinilo porque están haciendo bastantes cosas espectaculares, por ejemplo, que tengo en mi mano, o sea, de una banda del principio de los 80, que se formaron a finales de los 70, pero bueno, empezaron a grabar en el 81 hasta el 84, unas demos y singles, que era el grupo Los Expulsados, de Spell It, que gracias al Vómito Punk Records, pues han podido pues hacer este pedazo de vinilo que tengo en mis manos, del EP No Life, No Future, y vamos a escuchar una canción que ya más o menos iremos poniendo a lo largo de esta temporada de 1984, explicando quién eran Spell It y tal, la canción White Justice, Spell It. Somebody likes it there. nada, esto eran The Spellet y más adelante pues iremos justamente escuchando este pedazo de disco que se ha currado Vomito Punk Records desde Valencia, de sus singles y demos, y después salió el EP No Life No Future. El segueixes molt, Vomito Punk Records, sí. Estan reeditant molt de, sí, de muchas 80s. Cosas, muchas cosas de los 80 que justamente pues han hecho otro sello, se llama Malicia Records, pero será con cosas de los 90. Vaya, vaya. Abans de passar a la següent cançó que escoltarem, que és un disco que ja havíem adelantat a la temporada passada, però que fins ara no ha arribat, com uns quants que tenim aquí a la recàmera, anem a recordar que en Tomeu Canyelles ha escrit un llibre que se diu Breu història del punk a Mallorca. Això ho editarà l'editorial Leonard Montaner i forma part d'una col·lecció de la que coordinarà la publicació digital 40 Putes. És un llibret on se fa el repàs de lo que ha estat, sobretot a nivell musical, l'escena punk a Mallorca des de l'any 84 fins al 2014, i serà un llibre que se presentarà en societat per primera vegada el proper dijous, dia de 8 d'octubre, al bar TNT de Palma, i on assistiran el seu escriptor, en Tomeu Canyelles. Després ho presentaran la setmana vinent a Barcelona, a l'Espai Mallorca, i bueno, abans de tot això, crec que podem dir que el programa de la setmana vinent, aquí al 1984, tindrem en Tomeu Canyelles i companyia per presentar-nos i xerrar d'aquest llibre, al qual ha estat fent feina els darrers mesos. Bueno, me parece que, si no voy equivocado, no será el dissabte de 8, sinó el dijous 16. Dijous 16, sí, sí, correcte. Dijous 16 d'octubre al bar TNT. TNT, sí, sí. Gràcies. I bueno, i un dels grups que apareixen o haurien d'aparèixer en aquest llibre són Motor 49. L'hivern passat vam tenir aquí a un dels seus membres i ens va dur la gravació, no sé si era masteritzada o no encara, del seu nou treball. És el seu tercer enregistrament, també en CD. Se mantenen fidels en aquest format. I bueno, no té títol, va ser enregistrat l'any passat, al novembre, ho va enregistrar Ray Barry als seus estudis de Crappy Recording, ha estat masteritzat per Tomeu Destructor de Quatermass, i en total són 11 cançons amb títols com Buenos Aires, Claudia, Roger, Motoret, Nena, Ones, Cómetelo Rico, Rodar, Mi Corazón i Així Reventis. Per cert, Mi Corazón sortia al recopilatori de 1984 que van publicar des d'aquest programa, uh-huh, i que pràcticament estan exaurides les, bueno, còpies. Jo le puedo buscar un título a este LP. Amén. Sí, sí. El título le podían poner, sí, vamos, que nadie se ofenda más del grupo ni nada, que justamente podía ser Menos Mal que en Lluís Sananat. Pues sí, això crec que forma part de la sorpresa que tenen prevista. No sabem si el concert de presentació tocarà el seu bateria que va enregistrar el disco o el bateria que tenen ara, però bueno, a lo millor un dia venen i mos despejan els dubtes. Anem a escoltar, sí, un altre... Pepe, jo tinc ganes de comentar, no? Comentar que és un disc que ve del futur. Ve del futur. Vull dir, sabem exactament, perquè tenim contactes i sabem com ha anat la història del grup, que se va gravar el 2013. Sí, sí, sí, ens ho van contar aquí al mateix programa. Ens ho van contar al mateix programa, però és que en el hi ha disc, un gazapo. Un gazapo gordo, bueno. Una rata. No m'has contat. Sabes no que bueno, venga, vamos a contar. Si encara fem una cosa, qui vulgui veure la rata, que compri el disco. Exactament. Yeah. Bueno, Lluís, tú sabes que yo te quiero mucho, pero el disco tiene que llamar así. Le ha quedado molt bé. Jo crec que serà un CD ben xulo, ben original de punk rock. Sí. El tenim aquí en primícia, els ens han fet arribar a través del nostre burofax. Ara és 1984@gmail.com i els hi agraïm molt. Podeu veure aquesta portada, podeu disfrutar-lo amb el seu disseny. La veritat, les fotos són al·lucinants. I jo crec que vindrà un dia, quan tinguin la data del concert de presentació, que hauria de ser d'aquí no res, els hi podem convidar que venguin a explicar-nos aquesta rata, que ja l'he trobada. Opa, és vera, que venen del futur, però no direm res. No direm res. No. No direm res. Però bueno, tenemos muchas primicias. Así a lo largo de esta temporada también tendremos justamente, cuando justamente hayan grabado un par de temas más, pero habrá una primicia de nuevos temas de la banda Legion. Legión, mejor dicho, de la banda de Martí, Tere y Rafa Corromput, de grupos diferentes, ¿no? Es una banda muy familiar. Sí, muy familiar. La gente que sepa de quién estamos hablando son justamente los que llevan el bar TNT. Quien esté familiarizado con el tema sabrá... Exactamente. Bueno, y si no, pues justamente Martí es hoy de Rase, From Kid... Martí, sí, Martí, Martí, exactamente. Justamente Tere de Trance y Desenterradas y Rafa, pues, de Trance, Orden Mundial, etc, etc, etc. Pero yo creo que antes en la recámara, Raúl, tenías... A menos que esta temporada lo conseguís de dúo a Desenterradas. Sí, no, también. Sí, es que justamente, digo, hay muchas cosas que esta temporada intentaremos hacer aquí. Se presenta calentata. Sí, se presenta muy caliente e intentaremos tener, pues eso, aquí pues temas en directo en plan acústico, si a las bandas les apetece bastante, pero vamos, la banda de Legión quieren tocar aquí. Bueno, pero yo creo que seguro que tenéis algo preparado para la semana que viene. La semana que viene, sí. La semana que viene tendremos aquí, sí, exactamente, a la banda 187. Yo no estaré, seguramente. Lo siento, justamente tengo un par de semanas un poco complicadas. Os dejo a vosotros el testigo. Vale. Pero estarán aquí justamente la banda 187, que el día 25 de octubre, ya lo vamos anunciando, en Muro estarán tocando junto a Full Metal Jacket y Motorashi. Bueno, pedazo de banda. Pedazo de banda, dime. Y volvamos a esas secciones clásicas del 1984. Tenemos un par de seccioncillas que se nos han ficado también. La de necrológica, Raúl. Venga, vamos. No me digas que se ha muerto Emilio Botín. Mira, uno de ellos es ese. Y Miguel Boyer, tío. Justamente. Sí, pero ¿tenemos temas de ellos o algo? Isidoro Álvarez también ha fallecido. ¿Hay temas grabados de ellos? Yo creo que viene de alguna banda del norte, sí, ¿no? Sí, bastante, sí. Justamente fue una cosa que de esto que vas al trabajo, pones ahí en internet y me quedé como flash, ¿no? Y para mí era uno de los guitarristas del punk de ahí del norte, que los vi además esta banda allí y me dejaron flipado porque es una banda que para mí me llenó mucho en mi adolescencia, juventud, y era el guitarrista Lera de la banda Parabellum, y justamente pues mira, le hicieron un pedazo homenaje en su funeral, que para mí... Muy guitarrero. Muy guitarrero además, muy auténtico, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta cuando vi las fotos y tal, gracias a todo el mundo que cooperó en ese tributo. Y bueno, escucharemos un tema de Parabellum, que justamente fue antes de que falleciera, con la canción La vela se apaga. La vela se apaga. Parabellum, desde aquí te la mandamos, Lera. Le agarraron por el cuello y exigió venganza. Le exprimieron hasta no poder gritar, ¡ya basta! Le cubrieron con formol todas las heridas, conservando el dolor. Toda la habitación. si fuera una amiga, tragar de nuevo saliva y esquivar. Pues desde aquí te mandamos un saludo grande, que siempre estarás entre nosotros, Lera, y seguramente que la gente cada vez que escuche Parabellum, pues será, vamos, un placer y un honor esas guitarras de Parabellum. Te la dedico a ti, Larry, porque sé que Parabellum te encanta mogollón, sí, que como tantas la bandas. La gente de Baracaldo. Sí, grandes, grandes, tío. Pues ens entra un burofax. No queda molt clar de què va la cosa, però ens informen uns oients de que tenen notícies de que a la carretera de Binissalem a Lloseta hi ha un nou espai ocupat, obert per diferents disciplines artístiques. No estan encara segurs de si tindrà una vessant musical, també, però bueno, prometen que seguiran informant, i des d'aquí tot el suport en aquestes iniciatives per alliberar espais de l'especulació en aquesta terra de pirates. I en aquesta terra de pirates hi ha una banda de la que vos hem xerrat, se fan dir Marasme, i van estar al programa l'any passat per presentar-nos lo que serà, lo que ha estat i és el seu nou i darrer àlbum fins a la data, de Llums i Ombres. Bueno, más bien que l'any passat, la temporada passada. La temporada passada, sí, és vera, era el mes de febrer. Van presentar al Cine Ciutat el clip de la cançó Metamorfosis de la Inèrcia, enregistrat per From Outer Space Collective, i bueno, un clip que no ha estat disponible fins ara, que l'han penjat a la xarxa, i ens van estar contant que l'havien presentat a la secció de videoclips de Sitges, i bueno, com sabeu, ens presentàvem aquest disco seu que se diu De Llums i Ombres en format CD, i dir-vos que ja acaba de sortir al carrer del passat dia 1 d'octubre l'edició en vinil amb 6 temazos, coeditat entre diferents segells, com Old Kids Brigade de Mallorca, un Dongeon Records, Marxa Lenta, i sobretot Discos Macarras, i també dir-vos que des de 1984 hem participat en aquesta edició. Anem a escoltar en vinil, amb com sona, Marasme, i la cançó Metamorfosis de la Inèrcia, la mateixa del clip. cap tipus de dubtes, Maresme és una de les bandes més extremes i més canyeres que hi ha actualment a Mallorca. Se prodiguen poc en directe, eh? Sí. I bueno, més endavant escoltarem altres col·laboracions del seu vocalista, en Jeroni, que ha estat col·laborant amb altres grups. Ho deixem per un altre dia. Sí. I uns altres que s'acaben de pegar una capficada a enregistrar un videoclip són Quatermass, una banda que, com ja comentàvem la temporada passada, estaven preparant el seu imminent el segon LP, To Be On The Wrong Track, i que se va endarrerir un poc i no ha estat fins ara, fins fa poques setmanes, que ha arribat de la fàbrica. L'han presentat a un concert a Palma al Túnel i l'altre dia van estar tocant amb Trance i amb Orquídea a la Factoria de So, un concert sí. Roba van fer. I una genial banda, aquesta. I la cançó que estan enregistrant és la que se fa dir Kenny's Party, la festa d'en Kenny, el seu baixista, que és una festa on tot seria possible i té pinta de ser un clip ben divertit. La veritat és que sí. Tot el que compta de la gent que ha anat a gravar, dir, uf! Farà por. I tornem a escoltar el disco, ja que està aquí, i per cert hem col·laborat també des de 1984. Sí. Si voleu algun dels discos aquest, podeu contactar el nostre burofax també. També. I anem a escoltar-lo en vinil una altra vegada més al nostre programa. Come, go straight on, come closer, go to the end, hold, stand in Paris. All you want, you can take any step, you can dream, deal with mine, you can dance into madness, listen to DJ Parapet. Sí, Mallorca està a tope, no? Quins discazos que estan sortint darrerament. Sí. També tenim uns quants que se mos queden al tintero, jo que sé, Tigre Jet Junior, per exemple. Però bueno, tenemos una temporada muy larga y lo seguimos poniendo todos poco a poco. Sí, no, falta en el programa número 0. Noves bandes que han aparegut. Bueno, però venga, encara mos dona temps d'escoltar una altra cançó. Anem a l'esperat segon LP d'Orden Mundial, 10 cançons editades pel segell La Vida Sumus a Londres. Una portada que segueix molt la línia del seu anterior treball, mantenen el letraset, el seu logo, i estan molt en la línia Crucifix i bandes anarcopunk. El títol de l'LP és Obediència de Vida, i escoltarem la cançó que obri aquest disco, Líderes, per primera vegada aquí al 1984 en vinil. Thank you. temazo, temazo d'ordre mundial. Tot, la veritat que tots són temes. I... Sí. Estaran, per el que tinc entès, de gira per Estats Units en guany, sí. El mes de desembre, diria jo. Pues aún queda y ahí iremos justamente... Preparen. Sí, se preparen los Yankees, que vienen una pedazo de banda de Mallorca, que son tremendos. Que los deixarà ben fregits. Sí. Bueno, recordar también a la gente que el próximo 25-27 de octubre es la Feria del Disco de aquí de Mallorca. La semana que viene diremos justamente los grupos que estarán allí tocando y cooperando para que sea una tarde, noche total. De Record Collectors, bastards. Inolvidable. Y bueno, ya llegamos a nuestro fin de nuestro programa cero de 1984 y nos vamos a ir despidiendo con un cantautor que la verdad es que me gustan un par de canciones que ha sacado y está pegando muy bien, bajo mi punto de vista, que es Ángel Stanich con la canción Metralleta Joe. Y desde aquí, pues, hasta la semana que viene con el programa número 1. Ens veiem a la segona fira del llibre anarquista del 10 al 12 d'octubre al Parc de les Veles a Palma. També recorda que divendres tens un concertazo a la possessió amb la festa de All Kids Brigades. Y bueno, hasta la semana que viene. Salud. Ángel Stanich. Ya estoy cansado de hablar. Creo que voy a disparar. Hey Joe, me irás a matarme. No sé, chico, es posible que pase. Yo soy Metralleta Joe. Let's go.